produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, właśnie minęła ósma. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Polska i plan pokojowy dla Ukrainy. Francja zapewnia, że nie zostaliśmy wykluczeni z rozmów. Bardzo trudne warunki na drogach w dużej części kraju. Śnieg pada od Dolnego Śląska po Mazury. Alarmujące dane przyrodników. W Tatrach ubyło kozic. Donald Trump wysyła swoich przedstawicieli do Moskwy i Kijowa. O planie pokojowym dla Ukrainy mówi, że zostało tylko kilka punktów spornych. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest gotów na spotkanie z Zełenskim i Putinem, ale pod warunkiem, że porozumienie kończące wojnę będzie ostateczne albo w końcowej fazie. Jasny przekaz w sprawie Ukrainy ma tak zwana koalicja chętnych. Kraje są gotowe na zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa. Polskę reprezentował szef dyplomacji Radosław Sikorski. Jak mówi jego rzecznik Maciej Wewiór, warunkiem pokoju między Rosją a Ukrainą jest zawieszenie broni. Należy pamiętać, że zawieszenie broni jest niezbędnym krokiem w celu dalszego prowadzenia procesu pokojowego i musi zostać zaakceptowane przez obie strony konfliktu, zarówno przez agresora, jak i przez broniącą się Ukrainę. Spotkanie miało charakter podsumowujący dotychczasowe negocjacje nad amerykańską propozycją. W poprzednim kluczowym spotkaniu w Genewie Polska nie brała udziału. Były Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Brak negocjatora z Warszawy wywołał kontrowersje, ale jak zapewnia Pałac Elizejski, Polska nie została wykluczona z rozmów pokojowych. Kancelaria francuskiego prezydenta podkreśla, że brak polskiego przedstawiciela w Genewie nie był efektem nacisków ze strony europejskich liderów. Pracujemy w tak zwanym formacie quad, ustalonym z Amerykanami, tłumaczy Elizy, podkreślając skuteczność tego formatu. Dodano, że w Genewie obecni byli przedstawiciele nie tylko Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, ale również Włoch i Kanady. Pałac Elizejski zapewnia, że rola Polski we wspieraniu Kijowa jest dobrze znana i że ma ona szczególne znaczenie jako kraj, który graniczy zarówno z Rosją i Ukrainą. Biuro francuskiego prezydenta podkreśla, że władze w Warszawie pełnią swoją rolę w ramach koalicji chętnych, a grupa 35 państw wspierających Ukrainę pozostaje zjednoczona. Stefan Folzer, Polskie Radio. Teraz krajowa polityka. Tydzień po zmianie marszałka Sejmu politycy Polski 2050 przypominają o stanowisku wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Powołują się na lipcowe rozmowy o rekonstrukcji rządu. Radosław Sikorski otrzymał wtedy tekę wicepremiera. Od tej pory jedynie Polska 2050 nie ma na tym stanowisku swojego reprezentanta. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 nie wyobraża sobie, by premier Donald Tusk nie dotrzymał słowa. Tutaj nie mamy jakiegoś parcia, żeby teraz wyliczać każdy dzień panu premierowi. No, dojrzały człowiek, szef polskiego rządu wie, kiedy powinno już to nastąpić. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego ma dla kolegów z Polski 2050 radę. Mniej medialnego szumu, więcej rozmów w gabinetach i być może wtedy będzie sukces. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki uważa, że sprawa teki wicepremiera może poczekać. Myślę, że premier w sposób naturalny chce też poczekać na wybory wewnątrz koalicji 2050, żeby mieć lidera tego ugrupowania koalicyjnego, z którym będzie to uzgadniał. Wybory nowych władz Polski 2050 zaplanowano na styczeń. Sylwia Białek, Polskie Radio. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie o 8.13 senator Polski 2050, generał Mirosław Różański. Szpital miejski w Elblągu wstrzymał przyjęcia pacjentów. W nocy palił się dach jednego z remontowanych budynków, mówi prezydent miasta Michał Misen. Palił się dach budynku administracyjnego, pożar został ugaszony. Szpital działa w tym sensie medycznym bez zakłóceń, pacjenci są zabezpieczeni. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Zima na drogach Warmii i Mazur. Trasy krajowe są przejezdne, ale miejscami może być ślisko. Błoto pośniegowe występuje m.in. na drodze krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Ełk, na drodze krajowej nr 53 odcinek Olsztyn-Szczytno oraz droga krajowa nr 59 Giżycko-Mrągowo. Na drogach krajowych pracuje aktualnie 95 jednostek sprzętu przeciwgołoledziowego oraz odśnieżnego. Strzega Joanna Miłek z Generalnej Dyrekcji Dróg. Synoptycy przypominają, dziś intensywne opady śniegu od Śląska po Warmię i Mazury. W Tatrach także będzie mocno padał śnieg, a w ciągu roku spadła liczba kozic. To alarmujący wniosek z jesiennego liczenia populacji ściśle chronionego gatunku przeprowadzonego przez Polaków i Słowaków. Przyrodnicy doliczyli się 805 osobników, a szczegóły zna Paweł Pawlica. Na Słowacji przyrodnicy zaobserwowali 587 kozic, a po polskiej stronie Tatr 218. W sumie to ponad 140 osobników mniej niż jesienią ubiegłego roku, przyznaje Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na razie jest to żółta lampka, nie jest to jeszcze stan krytyczny, absolutnie jesteśmy jeszcze dość daleko do tego poziomu, ale niemniej jest to czas na analizowanie. Przyrodnicy planują szczegółowe badania genetyczne i monitoring, aby lepiej zrozumieć przyczyny spadku liczebności. Zdaniem ekspertów na zmniejszenie liczby kozic może wpłynąć genetyczna izolacja gatunku, presja drapieżników, rosnący ruch turystyczny oraz łamanie zasad obowiązujących w parkach narodowych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski w studiu, to czas na sport. Mecze Barcelony z Chelsea w Lidze Mistrzów mają wyjątkową otoczkę. Ostatnio ich brakowało, bo The Blues wpadli w kilkuletni kryzys i nie kwalifikowali się do rozgrywek. Wychodzą jednak z impasu. Na potwierdzenie wczorajsza wygrana na Stamford Bridge 3-0. Ozdobą meczu gol nastoletniego Estevao. Brazylijczyk najpierw błysnął kunsztem technicznym, a potem, mówiąc piłkarskim żargonem, zapakował pod ladę. Menedżer gospodarzy Włoch Enzo Maresca przyjął wygraną ze spokojem. For me, dla mnie osobiście to wielka wygrana, bo odniesiona przeciwko Barcelonie, ale nic nie zmienia w kwestii tego, jaką drużyną jesteśmy i co możemy osiągnąć. To ważne zwycięstwo, ale to już za nami i koncentrujemy się na kolejnym meczu. On jest naprawdę ważny. Stwierdził Enzo Maresca, ten kolejny mecz to weekendowe starcie w Premier League z liderem tabeli Arsenalem. Derby Londynu zaplanowano na najbliższą niedzielę. Wracając do wczorajszych meczów w Lidze Mistrzów, warto odnotować domową porażkę City 0-2 z Leverkusen. Porażkę zaskakującą, jakkolwiek patrzeć, nawet w sytuacji, gdy menedżer The Citizens Pep Guardiola zdecydował się wystawić kilku rezerwowych. Warto też obejrzeć skrót ze spotkania Napoli i Karabach Agdam. W bramce ekipy z Azerbejdżanu uwijał się nasz Mateusz Kochalski, spisał się świetnie, obronił nawet rzut karny, ale Napoli i tak wygrało 2-0. Na trybunach stadionów Champions League komplety kibiców, na widowni Pucharu Świata w skokach Falun umowne puchy. Po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej młodzian Kacper Tomasiak był 8, po drugiej uplasował się na 12 pozycji. Chwali go ekspert Eurosportu Jakub Kot. Musimy docenić, że mamy gościa, który rocznik 2007, młody chłopak, debiutujący w Pucharze Świata. Dwa pierwsze konkursy Lillehammer, pewne punkty. Tutaj przyjeżdża na obieg normalny, bo wiadomo, że będzie on mu bardziej sprzyjał, bo bardziej się liczy odbicie, które u Kaspra naprawdę dobrze funkcjonuje. Bez kompleksów wchodzi. Doceniamy i dodajemy, że 15 był Kamil Stoch, 27 Paweł Wąsek wygrał i to już po raz 46 w karierze Austriak Stefan Kraft, równając się w liczbie konkursowych wygranych z Finem Matinikenenem. Pod siatką w Lidze Mistrzów ekipa Budowlanych Łódź po świetnym początku i wygranym pierwszym secie finalnie uległa 1-3 we Włoszech Nowarze. W okolicy tego miasta roi się od pól ryżowych z odmianami na risotto. W okolicach Zawiercia uprawia się pszenicę, żyto oraz jęczmień, a siatkarze Aluronu Warty Zawiercie liderują rozgrywką Plus Ligi po tym, jak do zera pokonali Barkom Karzany Lwów. Z Krabbełchatów do jednego Jastrzębski Węgiel. Ze sportem wracamy jeszcze za godzinę. A co się uprawia w okolicach Bełchatowa? Węgiel. Jastrzębski węgiel, prawdopodobnie. Na słońce dziś proszę nie liczyć, ewentualnie w okolicach Szczecina, na polach nie wiem czego, słonecznych chwil może nie brakować, ale generalnie pochmurno, z deszczem lub śniegiem, tak będzie mijać środa. W Bieszczadach roztopy, bo tam 7-8 stopni, w większości kraju od minus 1 do 3. W Szczecinie sadzi się ryż systemem tarasowym. Autopromocja. Kamila Barr i Rafał Królikowski czytają wznowienie jednej z najsłynniejszych powieści polskich. Władysław Stanisław Reymont. Ziemia obiecana. Fragmenty. Myślałam, że w czwartek pan u nas będzie, bo mam pewną prośbę. Mogę już ją zaraz wysłuchać? Pochylił głowę ku niej i spoglądał do loży cukierów. Chciałam prosić, aby mi pan wskazał niektóre polskie książki do czytania. Muzyka? Łukasz Borowiecki. Borowiecki nic się nie odezwał, tylko uśmiechnął się, zapatrzony przed siebie. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 2 2 i 7 3 to nasz numer niezmiennie. Halo?

Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia Pekao Moto dostępnych na stronie banku. Pekao, Twój Bank Polski. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty, a Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik. Jesteśmy pomijani, tak, o nieobecności polskich dyplomatów na negocjacjach pokojowych w sprawie Ukrainy mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Polski 2050 generał Mirosław Różański. Mamy takie dwa ośrodki tak naprawdę władzy wykonawczej, czyli duży pałac i mały pałac. Myślę, że dla przywódców Zachodu to jest pewna taka sytuacja dyskomfortowa. W którym momencie rozmawiać z prezydentem, a w którym momencie rozmawiać z premierem i ministrem spraw zagranicznych. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. A na drogach trudne warunki. Na południu, w centrum i na północy Polski pada śnieg. Na wschodzie deszcz, lokalnie występuje gołoleć. Ślisko jest na Warmii i Mazurach, północy Mazowsza, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i województwie łódzkim. Dyrekcja Dróg Krajowych informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. We Wrocławiu na skrzyżowaniu Halera i Gajowickiej samochód zderzył się z tramwajem. Kierowca uciekał przed policją i uderzył w tramwaj linii 20. Poszkodowani są pasażerowie auta. MPK wprowadziło objazdy dla tramwajów i autobusów. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin. Kolejny serwis w Trójce o 9. A dziś będzie pochmurno. Naprawdę pochmurno, tylko w okolicach Szczecina. Możliwe słoneczne chwile. Będzie padać deszcz, to przede wszystkim na wschodzie kraju. Będzie także padać śnieg, tego najwięcej w pasie od Śląska po Warmię i Mazury. W Bieszczadach intensywne roztopy, bo tam będzie najcieplej, nawet 8 stopni Celsjusza, ale w większości kraju dziś od minus 1 do 3. W sprawie zachęcania mnie do przyjeżdżania do pracy rowerem. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja nie namawiam do niczego, panie redaktorze. Jazda na rowerze według swoich możliwości. Są ochraniacze na buty rowerowe. A jeśli pani nie namawia, czuję się zwolniony z tego obowiązku. Uff. Już od pół godziny w serwisach streamingowych, a także na portalu podcastypolskieradio.pl można słuchać czwartego odcinka podcastu 12 tysięcy dni Katastrofa promu Jan Heweliusz. Ten odcinek czwarty, w tym czwartym odcinku Anna Dudzińska i Michał Matus zabierają nas do domu rodziny kapitana Ułasiewicza. Na spotkanie z Jolantą Ułasiewicz i jej córką Agnieszką powraca także w tym odcinku bardzo ciekawy szwedzki wątek. I nawet zanotowałem sobie tutaj takie hasło: nasza opowieść o katastrofie, ale to nie jest nasza opowieść. To nawet nie jest opowieść Ani i Michała. To jest opowieść ludzi, którzy tę katastrofę przeżyli i przeżywają ją do dziś. Proszę zajrzeć. Czwarty odcinek 12 tysięcy dni Katastrofy promu Jan Heweliusz już dostępny. A u nas w porannej audycji jeszcze przed dziewiątą zajrzymy do wyjątkowego, naprawdę ciekawego warsztatu rzemieślniczego. Będzie także mniejsza gra. O, teraz można się już zgłaszać. Dwie dwójki i siedem trójek. I like Aerosmith tak gra o poranku, rozgrzewa nas chyba trochę w tym zimowym, w tej zimowej aurze. I to eufemizm chyba, biorąc pod uwagę to, co za oknem. Na łączach trójki pan Rafał z Rokietnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nie dzień sam. Dobry. O, panie Rafale, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Słyszymy się, pan podobno nie jest sam. No tak, jestem tutaj z młodzieńcem, Franciszkiem. Halo Franciszku, dzień dobry. Dzień dobry. A Franciszek dzisiaj debiutuje w mniejszej grze, no dobrze, zobaczymy, ale taki duet z Rokietnicy na stanowisku numer 1, może się jakoś panowie pomieścicie. Na stanowisku numer 2 pan Adam z Wrocławia, w drodze do Gdańska, dzień dobry. Dzień dobry, witam. O, słyszymy, że w drodze pan Adam, panie Adamie, co pan będzie robił w Gdańsku o tej porze roku? Służbowo jadę. A no właśnie, chyba nie popływać w zatoce. Nie. No chyba, że pan morsuje. Nie morsuję, raz próbowałem, ale skończyło się chorobą po morsowaniu, więc zaprzestałem. Chorobą pomorską w takim przypadku. Tak. Dobrze, panie Adamie, pan tak w takim razie rozumiem też gotowy na mniejszą grę, to my jeszcze tylko przygotujemy sobie wszystko i za chwilę gramy. Dobrze. What you love. Mówiłem o przygotowaniach, bo przyda mi się pewien cytat dosłowny. Z głowy to jednak trudno. Gramy. Mniejsza gra. W mniejszej grze dziś duet. Franciszek i Rafał z Rokietnicy pod Poznaniem. Dzień dobry raz jeszcze. Tym razem usłyszymy chyba Franciszka. Tak, dzień dobry. Tak, słyszymy się. Na stanowisku numer 2 pan Adam z Wrocławia. Czy pan Adam jest z nami? Tak, dzień no dobry. Możemy grać wszyscy na miejscu. Franciszku i panie Rafale, pierwsze pytanie. Proszę rozwinąć skrót TSUE. TSUE. TSUE. A, czas mija, czas mija, czas mija. Towarzystwo Ubezpieczeń Społeczno-Ekonomicznych. Dobry strzał, tak. Nawet mi się podoba, ale to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ten sposób tytułujemy w naszym kraju. TSUE, tak się o nim mówi. Nie ma punktu dla Franciszka i dla pana Rafała, dla tego duetu. Franciszku, wiem, że twój tata jest kibicem Lecha. I tutaj pytanie, bo to jest jedyna okazja, że może ci wybaczyć, jak powiesz to w trójce po prostu. Czy ty też Lecha lubisz, czy nie? Kocham i uwielbiam. Jednak poprawność polityczna w rodzinie. Niech będzie. A można się było przyznać, że wcale nie. Że na przykład Legia. Albo coś takiego. No dobrze, to już wiemy w takim razie, że nie ma punktu. Teraz pan Adam z Wrocławia w drodze do Gdańska. Panie Adamie, teraz będzie ten cytat, o którym mówiłem. I poprosiłbym, żeby pan go dokończył. Zaczyna się ten utwór tak. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, wóz nurza się w zieloności jak łódka brodzi, potem jest jeszcze kilka wersów i kończy się następująco. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy. I co dalej? I ciemność widzę. Jedźmy, nikt nie woła. Jedźmy, nikt nie woła. To fragment Stepów Akermańskich. No to wracamy do Franciszka. Franciszku, Stepy Akermańskie są jednym z sonetów Adama Mickiewicza oczywiście, w takim zbiorze, który nazywa się Sonety jakieś. Jakie? Krymskie? Tak jest! Sonety krymskie. Oczywiście. Jedźmy. Nikt nie woła, ale zawołał Franciszek o sonetach krymskich i jest punkt dla duetu spod Poznania, więc panie Adamie, trzeba remisować. O deszczu w tej miejscowości śpiewała Krystyna Prońko. Ta miejscowość leży w województwie podkarpackim w powiecie leskim. Jak się nazywa? Deszcz w Cisnej. Tak, deszcz w Cisnej, więc Cisna jest odpowiedzią na nasze pytanie. Mamy remis, będzie dogrywka na zasadach kto pierwszy, ten lepszy. Franciszek, rozumiem, odpowiada w ramach naszego duetu. Pan Adam odpowiada sam. Można próbować wiele razy. Szukamy jednego wspólnego hasła, które określa między innymi takie zdanie. Może się kojarzyć sportowo z Rzeszowem lub Mielcem. Stal. Tak jest, stal. Szybko poszło. Myślałem, że będzie potrzeba więcej podpowiedzi. Gratulacje dla pana Adama. Dziękuję. Franciszku, panie Rafale. Tak. Dziękujemy za udział w mniejszej grze i pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy i gratulujemy zwycięzcy. I niech będzie kolejosz, no. Niech wam już będzie, naprawdę. A pan Adam zwyciężył, więc wybiera piosenkę. Róża Europy i Jedwab. Jakaś dedykacja? Tak, dla swoich dzieci i dla partnerki Kasi. Słuchamy. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki. Przyprawię kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną. Po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie Holandii morskie owoce, wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże, skrawek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna. Tylko ona jest jak jedwa. Jak jedwab. Z dedykacją od zwycięzcy mniejszej gry pana Adama dziś Róże Europy, ale mamy już 8:49. Codziennik. A w tym tygodniu po wizycie w zakładzie naprawy obuwia i po spotkaniu z gorseciarką Paweł Turski zabierze nas do miejsca, także rzemieślniczego, w którym czas płynie, choć trudno w to uwierzyć, tak samo jak wszędzie indziej. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Sebastian Hupert, zegarmistrz, jest wraz ze mną. Zajmuje się pan, jak widzę, głównie zegarami domowymi. Domowymi, gabinetowymi, takimi, które nie są takiego użytku osobistego jak zegarki kieszonkowe, naręczne. Kieszonkowymi już rzadko i wyłącznie dla samej przyjemności popracowania z takim przedmiotem. Od czasu do czasu. Jak się u pana zaczęła ta przygoda z zegarami? Zacząłem pracę zupełnie z przypadku u jednego z najlepszych warszawskich zegarmistrzów z tytułem mistrza. On mnie wprowadził w arkana zawodu. Następnie zdałem pierwszy egzamin swój czeladniczy i później to się tak potoczyło. Otworzyłem swoją pracownię. Jak wygląda naprawa zegara? Na zydlu się siada, tak? I co robimy? Zegar należy przede wszystkim wstępnie zdemontować, ocenić w jakim jest stanie, a następnie bardzo uważnie rozłożyć, dokładnie umyć. Po umyciu części już zdemontowanych w zegarze można się dokładnie każdemu elementowi przyjrzeć, zlokalizować błędy, zużycie i wówczas przystąpić do naprawy elementów, które są zużyte bądź zniszczone. Ja w tym momencie na tokarce toczę oś, która była złamana. Jak wytoczę sobie oś z odpowiednimi podcięciami, to będę wkładał ją we frezarkę, żeby ponacinać zęby. To jest na mniej niż milimetr. Dokładność takiej pracy to jest mierzona w dziesiątych częściach milimetra. Za każdym razem to jest wyzwanie, czy to jest takie trochę monotonne? Monotonne nie jest, bo każdy zegar ma jakiś tam swój niuans. Za każdym razem można natrafić na coś nowego. I przy każdym przedmiocie ta praca sprawia, mimo powtarzalności, przyjemność. Ja się tak zastanawiam, czy jak panu tak ciągle chodzą zegary, to się przyzwyczaja człowiek, czy już powoli wariuje? Przyzwyczaja. Do tego stopnia, że jak gdzieś w filmie w tle elementem scenografii jest zegar, to wyłapuję, czy odpowiedzialny za scenografię coś wiedział o zegarach, czy nie, bo jeśli nie, to zegar najczęściej kuleje i to łatwo w filmach wychwycić. W klosie jest kulejący zegar. Co się najczęściej psuje w zegarach? To są wyrobione łożyska. Luzy w łożyskach powodują zakleszczanie się kół i zatrzymywanie zegarów, ich nieprawidłową pracę. Czy ja mogę jakoś o to zadbać? Jest takie stare powiedzenie, kto nie smaruje, ten nie jedzie. Jeśli zegar jest należycie serwisowany, w praktyce się to przekłada na okresowe przeglądy raz na 3-4 lata. Jeśli ktoś zaniedba taką czynność po 10-15 latach, remont jest nieodzowny. Takie naprawy obecnie nie są z tygodnia na tydzień, tylko trzeba troszeczkę odczekać, bo tych zegarów w kolejce trochę jest. To ja czegoś nie rozumiem. Może mi pan to wytłumaczy, dlaczego ja coraz mniej widzę punktów zegarmistrzowskich? Po pierwsze, zawód się starzeje. Przez wiele dekad młodych zegarmistrzów nie przybywało. Przy egzaminie mistrzowskim w 2012 roku na całą Polskę było raptem 3 egzaminy. Teraz to się trochę zmieniło, ale mimo wszystko w skali jednak nie przybywa. Natomiast zegary, i owszem, są, cieszą się zainteresowaniem. Sebastian Hupert, zegarmistrz, był wraz z nami w Codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Codziennik. Tylko jak tu nasmarować smartwatcha? Ale nie ma to jak prawdziwy zegarek. Złoty, najlepiej. A, dobrze, rzeczywistość. Za chwilę w Trójce serwis. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Renault Symbios Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi. Do 1000 km zasięgu. Nawet 40% oszczędności paliwa. I system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Sprawdź ofertę Renault Revolution na modele z rocznika 2025. Renault Symbios Full Hybrid e-Tech. Zyskaj do 16 tysięcy złotych w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.